فروض الوضوء فراضي سأوفه. قوله قول ياك الشيخ رحمه الله ألف سنة. وأما فروضه فستة، أما فرض زاك أوذو زكو ستة. فرض زأوذو نيال من بويا واجب أليو يفرضيش الله قد كأوذو هو إذن فروض الوضوء فستة زكو ستة. يقوانز غسل الوجه نكو شوسو، ومنه المضمضة والاستنشاق، ومنه نميونغون وفيونغو بعوذو المضمضة نكسكتوا، والاستنشاق نكوبانديشا ماجي كواني. نسمع العلم وإن كان باطنا حتى كما هذي في كنداني سيو بيانجي فهو في حكم الظاهر بنبيو حكم يفليب ذهيري. Kusukutua ni kuingiza maji ndani ya mdomo. Istinshaq ni kupandisha maji ndani ya pua. Kuyavuta maji kwa pua, kwa mionzi ya pua. Wanasema ahlul ilm hivi viwili hata kama batinan viko ndani fahuwa fi hukmi dhahir, vinapewa hukmu ya vile vilivyodhihiri katika uso. Wa alayhi, na juu ya msingi huu, falmukhillu bijuz'in min wajhi, yeyote atakayefanya dosari kiungo katika uso, min mabatin, akaacha labda kusukutua au istinshaqin au kupandisha maji puani, hadha ma tawadhaa, huyu hakutawadha. Hawa wanasema baadhi ya ahlul ilm. Wengine wanasema kusukutua ni katika sunna, lakini wengine na kama mnavyoona hapa wamelihisabu jambo la kusukutua ni sehemu ya uso, na uso ni kiungo cha faradhi. Kwa kujiondosha kwenye ikhtilafu za ahlul ilm yafanya haya. Wa hadduhu, na mpaka wa uso, tulan, kiurefu, yani uso mpaka wake ni upi? Ni upi uso, ni ipi haddi ya uso? Tulan, kiurefu. Wa hadduhu, na mpaka wake uso, tulan, kiurefu, min manabiti shahari rasi, ni pale panapoanza kumea nywele za kichwa kwenye komo hapo, ila dhiqni, mpaka chini ya kidevu. Wa ardan, na kiupana, ila furu'i al-udhunaini, mpaka katika furu'u ya masikio mawili. Furu'u al-udhunaini, furu' al-udhunayn, kiupana huo ndo mpaka wake. Wewe huwezi kwenda mpaka kunyuma ya sikio kadha kwenye furu' hizi hapa. Wa ghaslu liyadaini ila almirfaqaini, na kuosha mikono miwili. Hivi ni viungo vya faradhi kwenye udhu. Wa ghaslu liyadaini ila almirfaqaini, na kuosha mikono miwili mpaka kwenye viwiko viwili. Kwenye viwiko, sio kwamba utaishia kwenye kiwiko chenyewe, utavukisha mbele yake kwa kiasi kidogo. Ndivyo wanavyosema ahlul ilm. Kisukusuku, mimi nakiita kisukusuku, mimi nasema kipepsi, wampiga kipepsi ende kibichi hapa, kisukusuku, kiwiko. Wa mashu jamii rasi, na kupaka, sio kuosha, kupaka kichwa chote. Wa minhu al-udhunani, na katika kupaka kwenye kichwa pia masikio mawili. Kwa maana maji yale yale yaliyomganda kwenye mikono yake katika hali ya kupangusa kichwa chake, yaliyobakia kwenye vidole vyake, hayo hayo apanguse masikio yake. Tena apanguse masikio albatin wa dhahir, ndani na nje, ndani ya masikio na nje ya masikio. Na wala asichukue maji mengine mapya kwa ajili ya masikio, kama tunavyoona watu wanakutawadha, baadhi ya watu anajipangusa kichwani, afu anachukua maji mengine anajipangusa kwenye masikio yake, ni yale yale ya kichwa. Kwa maana utakupangusa baadhi ya vidole havitogusa cha shahada na dole gumba upande wa kulia na mkono wa kushoto, hivi itakuja kupangusa masikio. Viko ambavyo vitakuwa juu ya masikio kwa maana kwa nje, na viko vya ndani vitakapoingia vidole vya shahada. Na ni bid'a baada hapo mtu akajipangusa nyuma ya shingo yake, ni bid'a kama inavyoonekana baadhi ya watu wanapotawadha, bid'a. Wamesema hivyo ahlul ilm akiwemo al-allama al-albani. Wa minhu al-udhunani, na katika kupangusa kwenye kichwa yapanguswe masikio mawili. Wa ghaslu ar-rijlaini ila al-ka'baini, na kuosha miguu miwili mpaka juu ya kongo mbili. Kaabaini ni macho mawili ya miguu, kongo mbili. Kwa hiyo juu ya kongo mbili, sio ishii hapo kwenye macho yenyewe, unavuka juu yake kidogo. Faradhi ngapi hiyo? Faradhi ngapi? Ya kwanza nini? Ghaslu alwajhi. Ya pili ghaslu liyadain. Ya tatu mashu jamii alras pamoja na aludhunain. Ya nne ghaslu rijlain walka'bain. Ya tano watartibu, na mpangilio. Mpangilio kwamba ni hiki baada ya hiki, hiki baada ya hiki, hiki kwanza kisha hiki. Atakayechanganya au atakayeweka kinyume nyume, wanasema hal ilmi falau nakasa lam yasiha. Akigeuza geuza mpangilio uliowekwa katika hali ya kutawadha, akaanza kuosha mikono kisha akaja uso, mfano nakasa huyo, lam yasiha au tosihi, kwa kuwa ule mpangilio ni faradhi, ni wajibu. Ya ngapi hiyo? Faradhi ya ngapi hiyo? Ya tano. Faradhi ya sita walmuwalatu. Walmuwalatu maana yake nini? Na kufuata mfuatilio. Mfuatilio almuwalatu kwa maana kuosha kiungo kabla ya kukauka kilichotangulia kabla yake. Usichelewe kuosha kiungo fulani ambacho kile cha kabla yake kikawa kimeshakauka, hujafanya almuwala. Umeosha uso alafu unapiga story kidogo, uso ukawa umeshakauka, alafu huko na unakuja unaosha mkono, la, hapa hujafanya almuwala, ule mfuatilio unaotakikana. Wa dalilu qawluhu ta'ala, na dalili juu ya haya ni kauli yake Allah mtukufu aliposema katika Surat Al-Ma'ida aya ya sita, ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao mmeamini, idha kumtum ila sala, pindi mtakaposimama kwa lengo la kutaka kuiendea sala, faghsilu wujuhakum, osheni nyuso zenu, wa aidiakum ila almarafiqi, na mikono yenu mpaka kwenye viwiko, wamsahu biruusikum, pakaeni vichwa vyenu, wa arjulakum, na osheni miguu yenu, ila alka'baini, mpaka kwenye kongo mbili. Maida aya ya sita. Aya hii wanasema ahlul ilm dalil ala ghasl alwajhi, ni dalili ya kuosha uso, ni dalili aya hii ya kuosha mikono miwili mpaka kwenye viwiko viwili, ni dalili juu ya kupakaa juu ya kichwa, kadhalika ni dalili juu ya kuosha miguu miwili mpaka kwenye kongo mbili. Zimebakia dalili za kusukutua, za kupandisha maji puani. Ama dalili ya almadmadha wal istinshaq, dalili ya kusukutua na kupandisha maji puani, hadith aliyotaja alimamu Abu Dawud kutoka katika hadithi ya sahaba Laqit ibn Sabira. Wengine wanasema Laqit bin Sabra, lakini Laqit bin Sabira wamemdhibiti hivyo, Laqit kwa ta mwisho, Laqit ibn Sabira, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia, idha tawadda'ta famadmid, dalili ya almadmada hiyo, idha tawadda'ta famadmid, utakapotawadha sukutua. Rawahu Abu Daud. Ama dalili ya al-istinshaq, haditha imepokea al-imamu Tabarani, kwamba anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idha tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'a, atakapotawadha mmoja wenu basi aweke maji kwenye pua yake, ayavute kisha ayatoe. Rawahu Tabarani fi musnad ash-Shamiyyin. Na mfano wake kaipokea hadithi ya Imam al-Bukhari kwenye kitabu al-Wudu, babu al-istijmar. Na amepokea mfano wake Muslim kwenye kitabu al-Tahara. Kutoka katika hadithi ya Abu Huraira, idha tawadda ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyantathir, atakapotawadha mmoja wenu basi ajalie kwenye pua yake kuweka maji, aweke maji puani mwake, thumma liyantathir, kisha ayatoe yale maji. Ama dalili ya kupakaa kwenye masikio mawili hatukuiona katika aya, lakini dalili ya kupakaa masikio mawili wakati wa kupakaa kichwa imekuja hadithi ya Abu Umama na wengine, aliyopokea alimamu Ahmad rahimahullah, anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-udhunani min ar-ra'si, masikio mawili ni katika kichwa. Kwa hiyo hufanywa masikio hayo yale yafanywayo kwenye kichwa, hupakaliwa kama ambavyo kichwa hupakaliwa, yani watu hupakaa kichwani. Na imekuja hadithi ya Abdullah ibn Abbas aliyopokea alimamu Nasa'i, ikibainisha masala haya ya kusukutua na kupandisha maji puani na kupakaa kwenye kichwa, pamoja na kupakaa masikio mawili nje na ndani yake. حديث ابن عباس على سنة توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على توادمت مع الله صلى الله عليه وسلم فغرف غرفة أقام شوتا تاما أو فوند لماجي كن يكون واكي قلت يمدموني فمضى أكسكتوا واستنشق ناكا بانيشا ماجي كواني ناكا يتوا ثم مسح برأسه وأذنيه kisha akapangusa kichwa chake pamoja na masikio yake, batinihima, ndani ya masikio yake, bisababataini, kwa vidole vyake vya shahada sababa, wa dhahirihima, na nje yake akapangusa kwenye masikio yake, biibhamaihi, kwa madole yake gumba. Rawahu Nasa'i. Kwa hiyo nje kwa vidole gumba vitukufu ametumia, ndani kwa vidole vya as-sababa ametumia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo dalili za al-madmadha wa istinshaq, dalili za kupangusa masikio hazikuja katika hiyo aya kama mlivyoona, zimekuja katika hadith. Na wale ambao wameingiza kwenye aya ni wale waliosema wa minhu, na katika huo uso al-madmadha wa istinshaq, na katika kupakaa huko kwenye kichwa al-udhunani, masikio mawili. Na anasema hafidhahu Allah, wa dalilu tartibi hadithu, na dalili ya mpangilio hadithu ni hadithi ya Jabir, ibda'u bima bada Allahu bih, anzeni na pale alipoanza napo Allah. Allah akasema wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq, huo ndo mpangilio tutakaoanza nao. Mtume anasema ibda'u bima bada Allahu bih, na hii ni amri, wal amru lil wujub, Na kwa ajili ya amri hii, ibda'u bima bada Allahu bihi, wamestadili, kwa maana wamejenga hoja baadhi ya ahli ilmi, ala annahu, juu ya kwamba huyo mwenye kutawadha huyo, lau bada'a, lau kama ataanza, kwa kiungo fulani kabla ya kiungo fulani, lam yasiha, hautosihi udhu wake. Na wakasema lau annahu lau badaa bil marwa qabla safa, ikitokea kwamba yule anayefanya tawafu, yule anayefanya sa'i baina safa wal marwa, akianza akaanza marwa kabla ya kuanza safa, kwa amri hii ambayo inafikisha wajib, ibda'u bima badaa Allahu bih. Hapa nazungumzia masaili ya sa'i baina safa wal marwa. Lau kama ataanza marwa kisha aje safa, kwa maana akafanya kinyume nyume, badala ya kuanza safa akaenda marwa, ameanza marwa akaja safa, lam yasihha ash-shawt al-awwal, ule mzunguko wake wa mwanzo hautokuwa umesihi, haukubaliwi. Kwa nini? Amri hii ya Mtume Muhammad inafidisha wajib alayhi salatu wassalam. Na hawa wameyataja wanawazoni kina Imamu Ibn Qudama kwenye Al-Mughni na vitabu vingine. Kwa kadhalika hadithi hii inafanya kazi kwenye udhu, ibda'u bima bada Allahu bihi, na imekuja kwa lafzi tofauti, imekuja kwa lafzi tofauti, imekuja ibda'u kwa amri hii, anzeni bima bada Allahu bihi, na imekuja kwa lafzi kama ilivyokuja kwenye Musnad wa Ahmad, nabda'u, tunaanza sisi, bima bada Allahu bihi, kwa yale aliyoanza nayo Allah. Hii lafzi kwenye Musnad wa Ahmad, na imekuja lafzi katika Sahih Muslim, inasema abda'u, naanza mimi, bima bada Allahu bi, kwa yale aliyoanza nayo Allah. Kwa lafzi tatu zimekuja, ibda'u, nabda'u, abda'u. Hiyo ndo dalili ya at-tartib. Hadithi ya Jabir aliyopokea Imam an-Nasa'i. ودليل الموالاة ندليل يمفواتلزو كيونغ بعد كيونغ فسينا كسبير كيونغ تكوانزا كيكوك حديث صاحب اللمعة نيل حديث يولبان ليكونا اللمعة شلينجي شلينجي سيا مراضي يعني سيهم أمبوكام هفا كثيكونا ماجي كدوارا كنزنبوكو عن النبي صلى الله عليه وسلم كتوكا كمتوم صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى رجلاً وما حكى يمتون صلى الله عليه وسلم ألقمون بنا موجة وكي صحابة في قدمه لمعة كتك أنيواك أو أنقواك كنا لمعة كنا شلنج قدر الدرهم لن يكبوا شلنج درهم لم يصبها الماء سهم هي هيكفق ونماجي فأمره بالإعادة ألمؤمرش بنا متون عربية كتوادة alimwambiaje kwenye riwaya irji, rudi, fa ahsin wudhuaka, ukaufanye vyema udhu wako, rejea tena kutawadha, yani katawadhe vizuri, kambatilishia ule udhu. Alipokea Muslim hadithi ya Umar ibn al-Khattab, kwa Mtume alayhi salatu wasalam amarahu bil i'ada, alimwamrisha arudie, walam yaamuruhu bi ghasli al-lum'a, wala hakumwamrisha aoshe ile sehemu yenye baka ambayo haikupatwa na maji. Fadalla, likajulisha hili, ala anna almuwala, juu ya kwamba mfuatilizo la budda minha, ni lazima upatikane kwenye kutawadha, wa annaha fard, na kwamba jambo hilo ni jambo la lazima. Anasema hafidhahullah, sifatul wudhu'i ja'at mubayyanatun fi kitabillah, sifa ya kutawadha imekuja kubainishwa na imebainishwa kwenye kitabu cha Allah, wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, pia sifa ya kutawadha imebainishwa na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kama mtu asitawadhe tunapotaka yeye, kama anavyofanya makhurafi watu wa bid'a, wanafanya mambo mengi, wanafanya fanya ovyo ovyo, wanasema sema na waitu faradha lwudhui na waitu sunnata lwudhui na vitu kama hivyo ambavyo havikuja katika sharia. Hakuna na waitu sunnata lwudhui, eti ukiosha kiungo cha sunna unasema na waitu sunnata lwudhui, kiungo cha faradhi na waitu faradha lwudhui, haya hayapo. Lakini kadhalika namna ya utawadhaji wao, mwingine anatawadha analeta maji mpaka karibia na magoti. Fafi kitabillahi azza wa jalla, mwingine anapofika sehemu ya kupaka kichwani, tunawaona mtu anachukua maji anamwaga kwenye utosi mara kwanza, anachukua tena maji anamwaga kwenye utosi mara pili, anachukua tena anamwaga kwenye utosi mara ya tatu. Ushaona watu wao wameyapata wapi? Yaani hilo liko wapi? Nani ameliona wapi? Hadithi gani? Mbona tunawaona wengi wanafanya hivyo? Yaani kana kwamba wale labda wana hadithi zao nyingine ambazo wanazisoma kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zisizo kuwa hadithi hizi ambazo ziko kwenye Bukhari, kwenye Muslim, Tirmidhi, Abu Daud, Ibn Majah. Angalieni kwenye msikiti Mikhrati watu wanapotawadha. Mtu anajibusisha hapa 1 2 3. Anaudhu yule. Anaudhu. Mashaykh wanasemaje hapo kwenye kitabu? Wa mashu jamii ar-ra's, upaka kichwa chote. Hadithi ya sahaba yasema fabada bi muqaddami ra'sihi ila qafahu, akaanza kupaka juu ya komo yake pale nywele zilipoanza kumea, akapeleka mikono yake ila qafahu mpaka chini ya kisogo, kisha akarudisha tena pale alipoanzia. Wao mbona hawafanyi hii hadithi kwenye Bukhari na Muslim? Nani ana mashaka na Bukhari na Muslim katika Ahlu Sunna? Mpaka watu wa Maulidi nani? Lakini mbona hawafanyi hivyo? Basi na mashekhi wao wapo kila siku, wanaingia huku wasoma Maulidi, watoka huku wasoma khitma, mara mwongozana ameenda hivi, na watu kila siku wanakosea udhu, kila siku msikiti hauna darsa ya kuwasomesha watu sifa ya swala ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dhima ya nani? Kama ambavyo angalia wanaposwali, angalia wanapopanga safu na maimamu wao ndo hao hao, stau stau, hapa na hapa kuna gap kubwa ambalo anaweza akapita kondoo, sio mtoto wa mbuzi, kondoo anaweza akapita. Yani hawajali kuswali maimamu, hawajali. Allahu a'lam, taratibu za uimamu wanazielewa hawazijui? Allahu a'lam. Na ukitaka wewe kuzungumza kwa kuangalia kidogo, kwa kuangalia kanzu fupi, hapa hakuna fursa hiyo, hakuna fursa hiyo. Shekhe wetu mmoja alitaka kutoa kalima kwenye msikiti, akatumia hila, akamfuata imamu baada ya swala, watoto wanamuona, akamwinamia kwenye sikio, bwana salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ilikuwa ni salamu ya siri, watu wengine hawakusikia. Watu anataka kuwajengesha sura watu kama ameomba idhni, alafu akasimama, alhamdulillah nahmaduhu nasta'inu, akazungumza akakachapa akachapa, ile imamu sakawa anamvuta kanzu, anamvuta hivyo kama hasikii, anavutwa kwamba bwana hivi nyamaza, ile bwana anaendelea, alipokithirisha akampiga kikofi pa. Imamu akaacha akaendelea. Manake ukimwomba kwa ridhaa, kwa ridhaa, kwambia atakapozungumza nini? Atakuzungumza kitu gani? Tauhidaa, mada hizo zafurikisha watu. Atakapozungumzia mahur laini, uzungumzia udhu, sawa. Mambo kama haya hapana. Manake utagusa wewe mambo ya hirisi, utagusa si mambo ya wapi. Mada hizo zinaleta furqa. Furqa baina almuslimin. Yufarriqu al-umma. Sasa Allahu alam wanafanya nini? Na msikiti mmoja ni maswala ya khurafi hapa Mgomeni, msikiti mkubwa wa khurafi. Siku hiyo kuna ustadhi ni imamu atoa darsa, anasomesha ile hadithi. Hadithi gani? Hadithi inasema innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan kathira fa alaykum bi sunnati wa iyyakum muhdathati al-umur. Sasa nataka niseme, ngoja nimsikie leo ana tafsiri vipi hizi bid'a. anakwenda kwenye kwingine, mfano mtu kaja na dini nyingine, yale yale mambo ya bid'a wala hayagusi. Allahu ustaz. Nimekaa alikuwa, lakini alipofika hapo nikawa na ile laftul intibahi, nimezindukana nataka nimsikilize bid'a, anataja mfano wa bid'a gani huyo ambao kwao wao pia wanakubali kwamba ni bid'a. Alhamdulillah, sisi kwamba katika sunna. Alhamdulillah. Anasema fa fi kitabillahi azza wa jalla, katika kitabu cha Allah, jaat fi surati al-Maida, imekuja aya katika surati al-Maida, fi qawlihi ta'ala, katika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, au imekuja ubainifu, jaat bayina, fi surati al-Maida, fi qawlihi ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu idha kuntum ila salah, udhu wanakosea, wakipanga safu wanakosea, wakiingia kwenye sala wanakosea, na waitusalli fadla salati dhuhri. Kwa hiyo makosa yako kwenye udhu, makosa yako kwenye takbiratul ihram, makosa mtu anapiga takbira ihrami mara tatu mara nne, yani naona kwamba bado haijakubali. Itwaje ile wanaita nia, usalli Allah takbira, pia kwenye takbira pia wanajikosesha Allahu akbar, mtu kavunja ile nafsi yake, anamwambia bado. Kwa nini? Ameambiwa kwamba ukipiga unapiga ile yule moyo wako utakuwa uendane na ile takbira, yani pasiachane pale, ndio dhiki zote hizi muqtarinan bi fi'lihi. Wanaandika kwenye vitabu vyao vya kishafii vidogo vidogo. Kwa hiyo na mambo mengi, kwa hiyo mpaka awe na yakini kwamba hapa moyo sasa na haya ninayosema yameendana, yakipishana kidogo abado, mpaka yaendane. Kwa hiyo akarudia mara tatu mara nne, yeye kwa Allah, Allah, Allahu akbar, ndio gia imeingia sasa. Wana dhiki sana shadida, wallahi lazima pata taabu sana. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم ارجلكم الى الكعبين. ارجلا لام هنا هنا فتحه هي معناها نرجعها kwenye غسل kwenye kuosha kwenye kuosha. وارجلكم وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. ومعنى قوله اذا قمتم الى الصلاه ما معنى يقول ياك متومي aliposema sallallahu alayhi wasallam unaposimama kuendea sala, ai aradtum alqiyama laha, pale mnapotaka kusimama kuisimamia na kuiendea hiyo sala. Wa antum ala ghairi tahara, il hali nyinyi mkawa hamna tahara, mithlu qawlihi ta'ala, na hii ni sawa na kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema fa idha qara'ta, anakufanyia muqarana, fa idha qara'ta, idha qumtum ila salah, fa idha qara'ta alquran, fa idha qara'ta alqurana, ili ninapotaka kusoma qurani, fasta'idh billah, bas ombeni kinga kwa Allah, mina shaitani rajim, kutokamana na shaitani aliyehujumiwa. Anasema hafidhahullah, مثل قوله تعالى مفان وقولياك الله أليتكوك أليكسيما فإذا قرأت القرآن فين ينبتاك كسما قرآن فاستعذ بالله أمبكينغا كتوكك الله من الشيطان الرجيم كتوكانا الشيطان علي رجميوا ليكون بالنا رحمة تسننان سورة النحل. أي معنى ياك إذا أردت القراءة فين ينبتاك كسما vivyo hivyo idha kumtum ila salah, pindi mnapotaka kusimama kuiendea sala, ndio maana yake. Wa amma sunnatu rasuli sallallahu alayhi wa sallam, ama sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallam, faqad ja'at min qawlihi wa fi'lihi, sunna hizo kubainisha masala ya udhu zimekuja, hadithi hizo zimekuja, min qawlihi wa fi'lihi, kutoka katika kauli yake kwamba amesema, wa fi'lihi na vitendo vyake kwamba amefanya alayhi salatu wassalam. Kwa tuna sunna qawliya na tuna sunna fi'liya, sunna ya qawli na sunna ya matendo. Wa min dhalika, na miongoni mwa sunna hizo, hadithi an humrana, Mawla Uthmana, imepokelewa kutoka kwa Humran, mtumwa aliyeachwa huru na Uthman. Mawla Uthman manake ni mtumwa aliyeachwa huru na Uthman. Mawla an Humrana Mawla Uthmana, imepokelewa kutoka kwa Humran Mawla wa Uthman ibn Affana radiyallahu anhu annahu raa Uthmana, kwamba yeye Humran alimuona Uthman ibn Affan daa biwadu'in, kwa fatha ya wawu ni maji ya kutawadhia, wadu'i. Raa Uthmana, kwamba amemuona Uthman daa biwadu'in, ameitisha maji ya kutawadha. Faafragha ala yadaihi min inaihi, akajimwagia pembeni nje ya chombo cha maji. Faafragha ala yadaihi, akajimiminia maji nje ya chombo. Min inaihi, kutoka maji hayo ndani ya chombo kile, akajimwagia pembeni kuosha viganja vyake. Faghasalahuma thalatha maratin, akaosha viganja vyake mara tatu. Baada ya hapo sasa, thumma adkhala yaminahu, kisha akauingiza mkono wake wa kulia. Fil wudhu'i, ndani ya chombo cha udhu. Hii ndio inavyotakikana, yani usianze kutumbukiza mkono wako ndani ya udhu, ndani ya maji ya udhu, kama hujaosha viganja vyako pembeni. Ukishaosha pembeni, kama uko peke yako, bali mko wawili, mko watatu, yafaa nyote mkatumbukiza mikono yenu ndani ya chombo hicho kutawadha. Japo kuna wengine hawawezi kuhimili. Nishamuona mzee mmoja akikataa hilo jambo. Mimi sitaki mambo ya uchafu. Kila mmoja tumbukiza mkono wake ndani bwana. Yafaa, ah wala mimi siwezi. Faafragha ala yadayhi min ina'ihi faghasalahuma thalatha marrat. Thumma adkhala yaminahu fil wudu'i, kisha akaingiza tena mkono wake katika maji, wudu'i. Thumma tamadmada, manake akachota fumba la maji. Thumma tamadmada, kisha akasukutua. Wastanshaqa, na akapandisha maji puani. Wastanthara, na akayatoa. Thumma ghasala wajhahu thalathan, kisha akaosha uso wake mara tatu. Tumeshaona mpaka wa uso. Wayadaihi, na akaosha mikono yake miwili. Ila almirfaqaini, mpaka kwenye viwiko viwili. Thalathan, mara tatu. Thumma masaha ra'sihi, kisha akapakaa au akapangusa kichwa chake. Naam, thumma ghasala kwenye riwaya kilta rijlaihi, kilta imeandikwa hivyo kwenye hadithi. Thumma ghasala kilta rijlaihi thalathan, kisha akaiosha miguu yake yote miwili. Kilta rijlaihi thalatha, mara tatu. Hadithi hii ni hadithi ya mara tatu tatu. Thumma qala, kisha akasema Uthman radiyallahu anhu, ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yatawadda, nilimuona mtume sallallahu alayhi wa sallam akitawadha. Nahwa wudu'i hadha, mfano wa udhu wangu huu. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu, udhu wa Uthman ni mfano wa udhu wa mtume, kuna mutabaka, umeendana na hivi ndivyo inavyotakikana. Ina hiyo ndiyo mutabaa, mfuata mtume katika sifa yake ya udhu alayhi salatu wassalam. Akasema Uthman, ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, nilimuona mtume sallallahu alayhi wa sallam yatawadda'u nahwa wudu'i hadha, akitawadha mfano wa udhu wangu huu. Wa qala, na akasema, baada ya kutawadha huko, nani huyo rasul alayhi salatu wassalam, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha, yeyote atakayetawadha mfano wa udhu wangu huu. Hapa kuna laftul intibahi, mtu atakiwa azindukane. Je, udhu wake anaotawadha ndio udhu aliotawadha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kwa nini? Kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, yeyote atakayetawadha mfano wa udhu wangu huu, ishara kwamba yatakikana udhu wako uendane na udhu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kila hatua. Man tawadda'a nahwa wudu'i hadha, yeyote atakayetawadha mfano wa udhu wangu huu. Thumma salla rak'atayn, kisha baada ya kutawadha akasali rak'a mbili. La yuhaddithu fihima nafsa, akawa haizungumzishi nafsi yake katika rakaa mbili hizo, kwa maana anajitahidi kubakia hadhir wakati anatekeleza ile ibada, hashughulishwi na mambo ya kilimwengu, moyo wake ameukita katika zile rakaa mbili za swala. La yuhadithu fihi ma nafsa, ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbi, atasamehewa na Allah kwa sababu ya rakaa mbili hizo baada ya udhu, atasamehewa na Allah ma taqaddama min dhanbihi, yaliyotangulia katika madhambi yake. Wanasema ahlul ilmi madhambi hapa anakusudiwa as-saghair, madhambi madogo kwa mujibu wa jumhuri ahlul ilmi, sio madhambi makubwa. Madhambi makubwa yanahitajia tauba mustakilla, toba yenye kujitegemea. Hadithi hii kwanza rawahu al-Bukhari wa Muslim, iko kwenye pia ametaja katika umdatu al-ahkam Abdul Ghani Abdul Hafidh al-Maqdisi Abu Muhammad rahimahullah bin Surur, anasema wa ghaslu al-a'dha'i thalathan, na kuosha viungo vya udhu mara tatu tatu, huwa alwudhu'u al-kamilu, ndio udhu kamili. Udhu kamili ni kila kiungo cha udhu kioshe mara tatu tatu, huu ndio alwudhu'u al-kamil. Wala yajuzu ziyadatu ala dhalika, na wala haifai kuzidisha mara tatu, ukatawadha ukaosha kiungo kimoja mara nne mara tano mara sita, haifai. Na baadhi ya watu wanaona kwamba huo ndio uchamungu takwa, kiungo kakiosha mara saba, akidhani kwamba hiyo ni alwara. Sio wara, hiyo ni wasiwasi. Wala yajuzu ziyadatu ala dhalika, na wala haifai kuzidisha juu ya idadi hiyo ya tatu. Mtume amekataza katika hadithi aliyopokea al-Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala, hadithi Abdullah ibn Amr ibn al-As ndefu, chini yake anasema faman zada ala hadha, atakayezidisha juu ya idadi hii ya mara tatu hii, faqad asaa wa dhalama, hakika amefanya uovu na amefanya dhulma katika udhu. Kwa hiyo haifai. Itokee kwamba umeosha mara tatu alafu ukabainikiwa kwamba hapa bado, hapa bado, ukaosha tena mara nyingine, kwenye hilo hakuna ubaya. Wala yajuzu ziyadatu ala dhalika waqad jaa alwudhu marrataini marrataini wa marratan marra, waqad jaa alwudhu, na pia imekuja katika sifa ya kutawadha marrataini marrataini, mara mbili mbili, kama ilivyokuja hadithi ya Abdullah bin Zaid akizungumzia sifa ya udhu wa Mtume alayhi salatu wassalam. Abdullah bin Zaid, hadithi ametaja al-Imam al-Bukhari kutoka kwa Abdullah bin Zaid radiyallahu anhu, anasema anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam tawadda marrataini marrataini, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alitawadha kiungo kimoja mara mbili mbili, yani hiki mara mbili, hiki mara mbili, hiki mara mbili. Hadithi ya Abdullah bin Zaid inataja mara mbili mbili, inafaa. Wa marratan marra, na pia katika sifa ya udhu ni kutawadha, kuosha kiungo kimoja mara moja moja. Naam, kama ilivyokuja hadithi ya Abdullah bin Abbas aliyetaja al-Imam al-Bukhari, anasema Ibn Abbas radiyallahu anhuma tawadda an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam marratan marra, alitawadha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mara moja moja. Lakini hiyo mara moja hiyo, maji yafike vyema kwenye kiungo husika, na hii ndiyo sifa ya udhu wa wajib. Walwudhu alwajib, na udhu wa wajib maratan wahida, ni kukiosha kiungo kimoja mara moja. Mustawibatan jamia a'dha'i alwudhu, hiyo mara moja iwe imeenea kuvienea viungo vyote vya udhu. Amesema al-Imam an-Nawawi ash-Shafi'i rahimahullah waqad ajma'a al-muslimuna, na wamekubaliana Waislam ala anna al-wajiba fi ghasl al-a'dha'i, juu ya kwamba idadi ya wajibu katika kuosha viungo vya udhu maratan maratan ni mara moja moja. Wa ala anna thalatha sunna, na juu ya kwamba kukiosha kiungo kimoja mara tatu ni sunna, lakini wajibu ni mara moja. Waqad jaat alahadith sahiha, na zimekuja hadithi sahihi bilghasli maratan marra, ambazo hufidisha kwamba kiungo kimoja kinafaa kuoshwa mara moja moja kama tulivyoona kwenye hadithi ya Ibn Abbas. Wa thalathan thalatha, na kiungo kimoja kuoshwa mara tatu tatu kama tulivyoona hadithi ya Uthman bin Affan kutoka kwa Umran. Wa ba'd al-a'dha'i thalathan, na inafaa kuchanganya pia baadhi ya viungo kaosha mara tatu. Wa ba'dhuha marrataini, na baadhi ya viungo kaosha mara mbili. Wa ba'dhuha marra, na baadhi ya viungo kaosha mara moja, yafaa. Qala al-ulama, anasema Nawawi anaendelea kusema rahimahullah. Qala al-ulama, wamesema wanawazuoni, fa ikhtilafu fiha, kukhtalifiana idadi hizi za kuosha viungo katika udhu katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, dalili ni dalili hii ala jawazi dhalika kulli, juu ya kujuzu aina zote hizo. Haya ameyasema kwenye sharhi yake akisherehesha sahihi Muslim, al-minhaj fi sharh sahihi Muslim ibn Hajjaj. Na mfano wa hayo ameyasema al-Imam Shawkani Muhammad bin Ali rahimahullahu ta'ala al-Yamani katika kitabu chake Nailu al-Awtari, akasema wa anna thalatha hiya al-akmal, kuosha mara tatu ndiyo udhu mkamilifu zaidi, wal wahid tujzi, na kuosha mara moja pia inatosheleza.